tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest szósta, dziś Wielkanoc, 16 kwietnia. Małgorzata Mańborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Dziś Wielkanoc, najważniejsze dla chrześcijan święto upamiętniające zmartwychwstanie Chrystusa. W Turcji właśnie zaczyna się referendum. Mieszkańcy zdecydują w nim o przyszłości swojego kraju. Korea Północna dokonała kolejnego testu nuklearnego, ale zakończył się fiaskiem. Wczoraj smutek, dziś wielka radość. W kościołach biją dzwony, słychać alleluja. Chrześcijanie obchodzą święto Zmartwychwstania Pańskiego. To zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W kościołach katedralnych w całym kraju uroczystością świąt wielkanocnych przewodniczą biskupi diecezjalni. Właśnie teraz w parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny w podwarszawskim Komorowie zaczyna się msza święta z procesją rezurekcyjną, którą poprowadzi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Msza rezurekcyjna ma wyjątkowo uroczystą oprawę, przypomina ksiądz Tomasz Jeziorski. Wszyscy kapłani z parafii są przy ołtarzu. Śpiew tych ludzi, to wszystko jakby w człowieku jeszcze bardziej pobudza wiarę. Świętujemy to najważniejsze wydarzenie, zmartwychwstanie Pana Jezusa. To Jego zwycięstwo nad śmiercią, nad szatanem, nad grzechem będzie naszym zwycięstwem, jeśli ktoś będzie w swoim życiu szedł za Panem Jezusem. To pokazuje msza święta rezurekcyjna. O 10:00 papież Franciszek rozpocznie mszę Zmartwychwstania Pańskiego na placu świętego Piotra. W południe udzieli wiernym błogosławieństwa Urbi et Orbi. Nieszczęściem naszego kraju są ostre podziały partyjne, mówił w orędziu wielkanocnym kardynał Stanisław Dziwisz. Emerytowany metropolita krakowski przypominał, że prowadzą one do niechęci wobec innych, mających inny odcień skóry, mówiących innymi językami, szukających naszej pomocy. A przecież chrześcijaństwo jest religią miłości, braterstwa, solidarności, podkreślał kardynał i apelował. Unikajmy tego wszystkiego, co nas niepotrzebnie dzieli i antagonizuje. Wyzbywajmy się niechęci, podejrzeń, uprzedzeń. Nie skąpmy sobie dobrych słów i gestów w naszych rodzinach i środowiskach, w naszym, ośmielam się powiedzieć, życiu społecznym i politycznym. Kardynał Dziwisz mówił też, że w zeszłym roku podczas Światowych Dni Młodzieży młodzi ludzie z całego świata, w tym Polki i Polacy, pokazali, że możemy wszyscy przemawiać językiem miłości. Młodzi pokazali nam, że możemy budować jeden braterski i solidarny dom, w którym jest miejsce dla wszystkich, przypominał kardynał Dziwisz. Właśnie teraz otwierane są lokale wyborcze. Turcy zdecydują w dzisiejszym referendum o przyszłości swojego kraju. Konkretnie o tym, czy są za zmianą systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki. Za zmianą konstytucji jest prezydent Recep Tayyip Erdoğan i rządząca krajem konserwatywno-islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, przeciwko prawie wszystkie partie opozycyjne. Według przedwyborczych sondaży niewielką przewagę mają zwolennicy ośrodka prezydenckiego, ale jak zauważył Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do sondaży w tym kraju trzeba mieć dystans. Trudno nazwać je obiektywnymi. Poza tym Turcy niechętnie przyznają się do swoich poglądów. Absolutnie może się zdarzyć sytuacja taka, że 60% wyborców poprze system prezydencki, jak i może się okazać, że 60% osób opowie się przeciw wprowadzeniu systemu prezydenckiego. Adam Balcer z Instytutu WIS Europa zauważył z kolei, że referendum nie odbywa się w normalnych warunkach. W Turcji obowiązuje bowiem stan wyjątkowy. Prezydent Erdoğan ma tyle samo zwolenników, co przeciwników i jak mówi ekspert, on nie jest w stanie przekonać do siebie drugiej połowy. Oczywiście porażka to będzie dla niego prestiżowy cios, natomiast to nie oznacza, że on zrezygnuje z marzeń o tym, żeby wzmocnić swoją władzę i to jest tak naprawdę wprowadzenie de jure tego, co jest de facto w tym momencie, co teraz można jeszcze przez jakiś czas robić przy pomocy stanu wyjątkowego. Od 27 marca do 9 kwietnia głosowali Turcy mieszkający za granicą. Jeśli Turcy opowiedzą się za zmianą systemu politycznego, prezydent będzie jednocześnie szefem państwa i rządu, będzie mógł rozwiązywać parlament. Sylwia Białek, Polskie Radio. Korea Północna dokonała kilka godzin temu próby wystrzelenia pocisku balistycznego, ale test zakończył się fiaskiem, informują źródła wojskowe Korei Południowej. Dokonanie próby na krótko przed wizytą wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a w Seulu potwierdził też Pentagon. Według rzecznika dowództwa sił zbrojnych USA na Pacyfiku, komandora Dave'a Benama, pocisk nieustalonego jeszcze typu eksplodował niemal natychmiast po starcie. Benam dodał, że test badany jest przy ścisłej współpracy z siłami zbrojnymi Korei Południowej i Japonii. Południowo-koreańskie władze zwołały posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa, aby omówić konsekwencje tego testu i obecną sytuację. Wczoraj władze w Pjongjangu świętowały 105. rocznicę urodzin założyciela państwa Kim Il-sena, dziadka obecnego przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, i eksperci spodziewali się nowego testu broni nuklearnej. Napięcie cały czas rośnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył niedawno, że problemem Północnej Korei należy się zająć i skierował w stronę wybrzeży tego kraju grupę okrętów wojennych. Pjongjang już wcześniej niezwykle ostro krytykował kolejne wspólne manewry wojsk amerykańskich i południowo-koreańskich, zarzucając Seulowi i Waszyngtonowi przygotowania do inwazji na północ. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A znów na zmianę chmury, słońce i przelotny deszcz, a na północy, północnym wschodzie i w górach śnieg. Miejscami pojawią się też burze. Na termometrach od 3-5 stopni na Suwalszczyźnie do 9-11 na południu kraju. Okresami porwisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lubiła lunaparki, huśtawki i polne kwiatki. Lubiła też zaskrońca, ale łapała je tylko po to, aby zaraz wypuścić. Wolność kochała najbardziej. I choć przeżyła wojenne traumy i traciła bliskich, to ciągle powtarzała. Wiecie? Życie jest cudem. Zawsze. O tym wszystkim opowiedziała mi w jednym z ostatnich wywiadów w swoim życiu. Wybitna aktorka, ale także wrażliwy, mądry i niezwykle dobry człowiek. Pani Danuta Szaflarska. Do wysłuchania rozmowy z nią zapraszam już dziś o 19:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz w trójkową niedzielę wielkanocną. Witam Państwa pięknie. Rozpoczniemy motywem muzycznym, który najbardziej oddaje dzisiejszy poranek, a że podejmowany był przez wielu muzyków i artystów, w obu godzinach na rozpoczęcie zabrzmi motyw zaczynający się tak właśnie. Alleluja z oratorium Mesjasz Jerzego Händla. No jakże nie zaśpiewać właśnie tego przepięknego fragmentu oratorium. Przypomnę Państwu taką ciekawostkę, że po raz pierwszy, kiedy właśnie to oratorium było wykonane w Londynie, król wstał na samo wykonanie Alleluja. Od tego momentu jest taka tradycja, przynajmniej w Anglii, że na wykonanie samego Alleluja w oratorium publiczność, czy odbiorcy, czy wierni wstają. A że to nasze wielkanocne spotkanie będzie inne niż zawsze, no bo to niedziela najważniejsza w roku i skoro to czas, który ma dawać nadzieję, to dzisiaj porozmawiamy o niezwykłym absolutnie projekcie Niebo w środku piekła. To projekt wokalistki Joanny Kondrat. Jasiu, witam cię pięknie w poranek wielkanocny. Dzień dobry Agnieszko, dzień dobry Państwu. Może zaczniemy tak od pewnej opowieści. W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec z przepaską. Na krzyżu przedstawiano obok Chrystusa, wstępujący z Chrystusem do otchłani, skazany na krzyżu złoczyńca, któremu zostaje w dzień zmartwychwstania odpuszczone zostają mu grzechy. Ukrzyżowany po prawej stronie Chrystusa dobry łotr. Święty Dyzma, pierwszy święty chrześcijański, którego wspomnienie obchodzimy właśnie w kwietniu. No i nagrodę dobrego łotra, świętego Dyzmy, ty Joanno otrzymałaś zanim to wszystko, jeśli mogę tak powiedzieć, zaczęło się. Tak, w listopadzie ubiegłego roku otrzymałam na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Prison Movie. Ja tylko nadmienię, że to jest jedyny taki festiwal na świecie, a organizowany jest w stolicy Warmii i Mazur, w Olsztynie. Otrzymałam nagrodę specjalną za utwór Karma. I są takie momenty w życiu, kiedy ma się poczucie nieprzypadkowości wszystkiego, co się dzieje wokół nas i tych wszystkich decyzji, które podejmujemy i ludzi, których nam się stawia na drodze. I to był jeden z takich momentów, bo otrzymałam utwór, otrzymałam nagrodę za utwór Karma, który de facto wprowadził mnie do zakładu karnego po raz pierwszy, bo po występie w Telewizji Polskiej dostałam zaproszenie do wykonania pierwszego koncertu na terenie zakładu karnego. I potem w całym tym cyklu wydarzeń o charakterze penitencjarnym no, pojawienie się dobrego łotra na mojej trasie było solidnym wzmocnieniem i takim poświadczeniem, że coś w tej karmie jest. Święty Dyzma, symbol Bożego Miłosierdzia. Święty Dyzma, z którym zaszłaś do zakładów karnych. Ty pamiętasz po raz pierwszy występ między takimi ludźmi właściwie... Co wyście jako zespół chcieli im zanieść? To jest trudne pytanie, Agnieszko. Ja sama się z czym innym wchodziłam, czy z czym innym stałam w bramie, z czym innym byłam już za bramą. Chciałam zanieść odrobinę prawdy i zrozumienia i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Właściwie liczyłam na to, że usłyszę ich scenariusze. I że zrozumiem, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo, co się wydarzyło w ich życiach, bo mam takie poczucie, to zresztą nie jest poczucie, to jest absolutna pewność, że codziennie mierzymy się ze scenariuszami, które są o krok od tego, co stało się w życiu tych ludzi, których tam spotykam. Mamy trochę więcej szczęścia, bo nie upadamy i możemy iść dalej. Więc ale możemy też tym ludziom podać rękę, tak? Tak to Tak. Przede wszystkim z pozycji wykonawcy nie wchodzi się do zakładu karnego po to, żeby kogokolwiek oceniać, tylko żeby stworzyć przestrzeń, w której ci ludzie pobędą ze sobą i spowodować refleksję. Jeśli nie muzyką, to jak? Powołałaś się na papieża Franciszka, mówiąc o tym miłosierdziu i działaniu. Tak, w naszej wcześniejszej rozmowie wystosował taki piękny list w 2014 roku, w listopadzie, w którym zwrócił uwagę na pewną dojmującą i wzrastającą trudność. Mianowicie my jako społeczeństwo obrastamy w prawa i przywileje i zapominamy o naszych obowiązkach. Może teraz nie będę się odwoływała do konkretnego cytatu, bo zgubiłam go sprzed oczu. Ale to jest ciekawa refleksja, zwłaszcza w okolicy świąt. Wyprowadź mnie pierwszy utwór z płyty Karma, którą dzisiaj będziemy Państwu prezentować. Thank you. prądu, co ze mnie płynie. Spod lodowatych kropel, z pomiędzy krzywych zwierciadeł, wyprowadź mnie. Wyprowadź mnie. Z pomiędzy ślepych luster, mimo zamkniętych powiek, trzymaj mnie mocno za rękę. Możesz nic do mnie nie mówić, lecz prowadź mnie. Wyprowadź mnie na światło. Joanna Kondrat w poranek wielkanocny w Trójce. A naszym bohaterem dzisiaj jest święty Dyzma Dobry Łotr. A w kontekście tego wszystkiego, co przed nami i o tym, o czym Joanna będzie opowiadać i pomysłu o niebie w środku piekła. Joanno, płyta już chwilę temu ujrzała światło dzienne i w kontekście tego, co się teraz dzieje, tego nieba w środku piekła brzmi inaczej, te utwory brzmią inaczej? No one nabrzmiały scenariuszami ludzi, których spotkałam na trasie po wydaniu płyty. Zrozumiałam, jaką wartość słowa miały dla poszczególnych osób, które się wyłaniały na drodze. I jakoś piosenki te spersonifikowały się. To znaczy, to już nie są tylko moje przekazy, tylko takie przekazy zawłaszczone, które zyskały drugie dno i jeszcze inne znaczenie przez kontekst, przez scenariusze innych ludzi, którzy się dzielili tym, co czuli. Dzisiaj też słyszę te piosenki zupełnie inaczej. Chciałoby się to wszystko zaśpiewać jeszcze raz i zagrać, bo kiedy się nagrywa, mimo że ja zawsze mówię, że atmosfera wolności w pracy jest, że geniusz ludzki oddycha pełną piersią tylko w atmosferze wolności, ale w studiu, jakkolwiek wolnym chce się być, tak naprawdę presja tego guzika po drugiej stronie mikrofonu, tego, że ktoś słyszy, trzeba kontrolować emisję, trzeba kontrolować odległość od mikrofonu, to z założenia nakłada pewne kajdany i nie jest się do końca wolnym, tak jak na koncercie. Na koncercie można z przekazem zrobić bardzo wiele. I teraz słysząc utwory, które zostały zarejestrowane przez rokiem, chciałabym pójść jeszcze w inne miejsca. Ale też już słuchasz ich z takim bagażem, że zaśpiewam je też w takich trudnych miejscach. Tak, to znaczy ja w tych utworach słyszę teraz więcej i to jest taka znowu lekcja, to jest lekcja, którą przyjmuję po raz któryś już z rzędu, że podświadomość jest mądrzejsza niż my i czasami piszemy rzeczy, których wartości nie jesteśmy do końca świadomi, chociaż twierdzimy, że dzieło powstaje świadomie, to znaczy, że mamy świadomość szkieletu, tekstu, środków, które wykorzystujemy. A tu taka niespodzianka i nagle się okazało, że napisało się coś, czego wartości się nie czuło w czasie rzeczywistym i co przyszło post factum. I kiedy wprowadza się taki materiał do zakładu karnego, gdzie siedzą panowie z potężnym bagażem, wszystkie te teksty pobrzmiewają właśnie historiami, które nie były w mojej głowie, kiedy tworzyłam piosenki. Opowiedzmy teraz zupełnie niezwykłą historię z granicy Warmii i Mazur. Przy ulicy Klasztornej w Barczewie od 1810 roku istnieje jedno z najcięższych, najtragiczniejszych miejsc i na terenie owego więzienia otoczonego jeziorem na półwyspie znajduje się jedyny w Polsce kościół pod wezwaniem dobrego łotra świętego Dyzmy. No i tam postanowiłaś właśnie zaśpiewać koncert w kościele, który jest właściwie oglądany z daleka. Kościele, którego wieże zabytkowe i piękne podziwiają mieszkańcy i turyści, nawet na takich, znalazłam, dziwnych portalach polecane, gdzie można pojechać. Jest właśnie widok na wieżę owego kościoła, który widać tylko zza przerażających murów i takiego ogrodzenia siatkowego, a ty dotarłaś do środka, dotarłaś do tego nieba w środku piekła. Tak będziemy mówić o tym kościele. Festiwal Prison Movie, na którym dostałam nagrodę, o której wzmiankowałam przed utwór temu, przyniósł spotkania i rozmowy, szereg zaproszeń do wykonania kolejnych koncertów na terenie zakładów karnych i jedna z tych rozmów, rozmowa z instruktorem kulturalnym z zakładu karnego w Barczewie, panem Robertem Karabinem, sprawiła, że poczułam się silnie zainspirowana do tego, żeby sprawdzić, kim Dobry Łotr był. Dowiedziałam się, że na terenie zakładu karnego w Barczewie jest kościół pod wezwaniem Dobrego Łotra. I lektura życia sprawiła, są czasami takie sytuacje właśnie, kiedy czuję się, że trzeba sprawdzić tę drogę, trzeba sprawdzić, jak to miejsce wygląda. Poszłam za ciosem i co prawda trwało to kilka miesięcy, ale wykonałam telefon do zakładu karnego w Warszawie. To mówisz zakład karny, my mówimy ciężkie więzienie, bo to tak naprawdę to jest ciężkie więzienie z bagażem opowieści i potwornych historii, bardzo znanych postaci też przed wojną i po wojnie, ale ta historia sięga i zakonu, i klasztoru franciszkanów. Weszłaś do tego kościoła i... Może zanim powiem, co się stało w samym kościele, opowiem o drodze do kościoła, bo powiedzmy, że kiedy zatrzaskują się za naszymi plecami ciężkie kraty, to już powoduje refleksję i taki specyficzny rodzaj uważności. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie bodźce. I kiedy jeszcze wchodzi się na teren zakładu karnego i właściwie wszystkie okna budynku mieszkalnego zwrócone są w stronę bramy, przez którą się przeszło, muzyka więzienia czy muzyka zakładu karnego, która jest bardzo specyficzna, jest mocna, nagle milknie. I doznaje się takiego pierwszego, może niepokój, to jest zupełnie niebywałe, bo nagle słychać absolutną ciszę. Ma się świadomość, że wszyscy cię widzą, tylko nie ma, jest absolutna cisza. I kiedy już się przejdzie obok tego budynku i pójdzie się po kocich łbach na samą górę, wyrasta przed nami wielki kościół, neogotycki, strzelisty, piękny budynek z czerwonej cegły, który, no to jest kompletnie jak z innej rzeczywistości. Tak, to jest tak, jakby po prostu ktoś wstawił tam, to jest inna architektura, to jest absolutnie niebywałe miejsce. Tyle się mówi, że kościoły są budowane w miejscach mocy, w takich energetycznych punktach ziemi i to tam czuć. Gdyby chcieć się do tego odnieść, no dla mnie to było niesamowite doznanie, kiedy weszłam na teren kościoła, kiedy otworzyły się jego ciężkie drzwi. I poczułam, że w tym miejscu, bo tam pięknie słychać akustykę tego miejsca, słychać ciszę. I pomyślałam sobie, że już sam patron, jakby historia jego życia jest na tyle metaforyczna i dla mnie jest takim wzmocnieniem przekazu, że naprawdę nigdy nie jest za późno, żeby się odkupić i naprawdę nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić w swoim życiu. I pomyślałam sobie, że ta muzyka w tym miejscu może wybrzmieć jak nigdzie indziej. Dlatego postanowiłam, że koncert musi odbyć się właśnie tam. Kościół, kiedy zamykają się za tobą drzwi, co się czuje? Czy to miejsce rzeczywiście jest w dużych, w starych świątyniach czuć takie omodlenie tego miejsca? A tam od XIX wieku to jest kościół więzienny. Mhm. No, to jest miejsce, które nabrzmiało, miało bardzo dużo czasu, żeby nabrzmieć historiami ludzi, którzy tam byli. I poruszyłabym jeszcze jeden wątek, że właściwie towarzyszy mi takie przekonanie od pierwszej wizyty w zakładzie karnym, że prawdziwą wolność można poczuć właśnie za kratami dopiero, bo to jest tam wolność modlona, to jest wolność, za którą się tęskni i której się nie dostrzega, będąc poza murami zakładu karnego. I wydaje mi się, że nigdzie jak tam, nigdzie jak tam te modły nie są zanoszone. Więc to czuć. To czuć absolutne poczucie bezpieczeństwa. To też jest ten paradoks, że zapomina się, wchodząc na teren kościoła, że jest się na terenie zakładu karnego. Piękny, zadbany, wyremontowany, odrestaurowany? Bynajmniej. Wiem, że w 1945 ten kościół został obrabowany i jako taki pozbawiony jakichkolwiek cenności, został przeznaczony na magazyn. To też jest takie, to też z kolei metafora tego, że właśnie dobro się zawsze magazynuje gdzieś. Dobro się odbuduje i w tej chwili jest to kościół, który właściwie on nie jest na co dzień do użytku osadzonych. Osadzeni korzystają z kaplicy, która jest na terenie zakładu karnego. No i cieszę się, że jedną z wizyt, że koncert będzie, koncert i premiera filmu, o której mam nadzieję powiemy, będzie taką sposobnością do tego, aby osadzeni mogli tam być. Abyśmy mogli być również w Towarzystwie Osób z Wolności. Podobno freski przepiękne w środku, ale... Te freski są nieczytelne. Znaczy, przepraszam, są czytelne, są bardzo wysoko, są bardzo zniszczone i to są fragmenty Pisma Świętego. Jeszcze nie ustaliłam, co na nich jest, ale mam nadzieję posiąść tę wiedzę. To jest tylko kwestia czasu. Gościem w wielkanocny poranek jest Joanna Kondrat. Opowiadamy sobie dzisiaj o bardzo niezwykłym miejscu, o niebie w środku piekła, tak to nazwałyśmy. A historia jest mniej więcej taka. Na początku XIX wieku, poza miastem, na przeciwległym brzegu Pisy, na terenie ogrodu należącego do ojców franciszkanów, wzniesiono budynek, który z czasem stał się bardzo ciekawym miejscem ze względu na swoją historię, ponieważ to miejsce było dostosowane do odosobnienia dla niesfornych zakonników. Z czasem to miejsce zaczęto nazywać domem karnym. I tak już zostało, a po 1810 roku, po przejęciu dóbr franciszkańskich przez władze pruskie, tam na tej wyspie oblanej wodą zaczęto budować więzienie i tam pośrodku tego więzienia został, uchował się właśnie kościół Dobrego Łotra Świętego Dyzmy. Swoją drogą, 2 lata temu właśnie z tego kościoła wywiózł, porwał ambonę ksiądz Wojciech Drozdowicz i przywiózł ją na warszawskie Bielany. Twierdzi, że po kamedulskim kościele na Bielanach właśnie z ambony, która pochodzi z takiego niezwykłego miejsca, kazania głosi się składniej i waży się każde słowo, które pada. Joanno, w tym kościele zagracie koncert, ale zanim go zagracie, postanowiłaś spotkać się z tymi, którzy są tam osadzeni. I co się widzi w oczach tych osób, z którymi się spotyka? Że może nawet skąd ta odwaga i ten pomysł? Wydawało mi się koniecznością zwrócenia uwagi, czy inaczej, rozmowy, które i tak miały miejsce, ilekroć byłam na terenie zakładu karnego, bądź spotykałam się z osadzonymi na koncertach poza zakładem karnych, koncertach czy spotkaniach niemuzycznych, wydały mi się takim źródłem przestrogi, której nie bierze się, nie słyszy się na co dzień. I zaczęłam właśnie od tego wypowiedź piosenkę temu, że właśnie codziennie ścieramy się ze scenariuszami, które mogą sprawić, że my też tam będziemy. Codziennie mierzymy się z granicami, których przekraczać nie wolno. I w zależności od tego, co dostaliśmy we wcześniejszych etapach naszego życia, będziemy honorowali pewne granice albo nie. Ale też codziennie wraca do ciebie myśl, że o tym właśnie Łotrze, dobrym patronie miłosiernym, że każdy ma prawo na jeszcze jedną szansę? Bardzo wiele zależy od nas samych. To jest już kwestia naszej decyzji, co zrobimy z tym, co zrobimy z czasem, który jest nam dawany. W kontekście odsiadki w zakładzie karnym, no, to jest tak, taki czas, który został dany o krok za daleko, o chwilę za późno. I rozmowy, które prowadzę z osadzonymi z zakładu karnego w Barczewie, są osadzone w tematyce przemocy. Wydało nam się ważnym zwrócenie uwagi na niebieski problem, na problem przemocy w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, w kraju, na świecie. Co tydzień 3 kobiety giną z ręki swojego męża. To są przerażające statystyki. I mnie jako rozmówcy tych ludzi wydało się wartością uczynienie z nich rzeczników ofiar. Dlatego, że wiele się mówi o przemocy. Ja wciąż mam wrażenie, że ten temat jest taki trochę pomniejszany, czy temat jest pomijany. I wydaje mi się, że w związku z tym, że tak wiele zostało powiedziane, jedynie rozmówca, czy różnica, jedyne co można zrobić, to zmienić rzecznika pewnego problemu. I wydało mi się wartością sprowokowanie, czy wygenerowanie prośby do osadzonych z zakładu karnego o to, aby powiedzieli, jak ten problem wygląda z ich strony. Czy jak widzą przemoc dziś, kiedy już są dawno po tym, kiedy dopuścili się jej, jak widzieli ją, kiedy dopuszczali się aktów przemocy. To czasami coś w nich zmienia? Tak, to wszystko zależy. Tutaj generalizowanie byłoby bardzo niebezpieczne, bo to jest tak, że my tworzymy pewną granicę, to znaczy mur więzienny jest naturalną granicą pomiędzy nami tu i tymi panami czy paniami tam. Tymczasem ta granica de facto jest jakąś taką fikcją, dlatego że my będąc na wolności też jesteśmy bardzo różni i to nie ma tutaj zasady, absolutnie żadnej zasady. Wchodzi do ciężkiego więzienia krucha, delikatna wokalistka i jak twój pomysł potraktowali zwierzchnicy, pomysł ci, którzy zarządzają więzieniami, po co pani tam przychodzi? No zaraz, to jest ciężkie więzienie, przecież to nie jest bezpieczne. Jak pani to udźwignie na swoich barkach? Ja myślę, że prawda jest akurat takim kluczem do rozmowy z każdym. I wyznałam to już w naszej poprzedniej rozmowie, Agnieszko, że spotkanie w zakładzie karnym jest jak barometr prawdomówności. Jeżeli ma się jakąś taką nieczystą intencję, to czuć. Po drugiej stronie zwykle siadają ludzie bardzo ostrożni, którzy potrafią cedzić swoje komunikaty. I jedyne, co można im dać, czy jedyne, co można zrobić, to szczerze powiedzieć, z czym się przychodzi, w jakiej sprawie i pozostawić im prawo do decyzji o tym, czy chcą zabrać głos, czy nie. Czy kiedy mówisz, że przychodzisz też z muzyką, jaka jest reakcja na właśnie tą muzykę? Zdarzyły mi się pytania o to, czego tutaj szukam i właściwie po co. A mnie... Dla mnie spotkanie w zakładzie karnym było taką metaforą tego, co się dzieje w branży muzycznej, w branży artystycznej czy w takiej branży show biznesowej. Bo tworzymy sobie pewne... Jakby sztuka przestała dawać, sztuka zaczęła brać, sztuka zaczęła przeliczać wszystko w złotówkach. I to dotyczy nas jako wykonawców, całej grupy nas. Czasami wszyscy się na tym pewnie łapiemy, że zanim zapytamy, co mamy wykonać, już wiemy za ile. Tymczasem zakład karny jest takim miejscem, w którym jest absolutne odwrócenie tych wartości. Jeżeli ma się co powiedzieć tym ludziom, oni będą słuchać. Jeżeli chce się coś od nich wziąć i nic zostawić, to spotkanie po prostu nie ma sensu. Więc wydawało mi się to taką fajną trampoliną do zwrotu ku... To jest paradoks takiej czystości artystycznej. Przychodzi się z czymś, co chce się zostawić. Szarość dnia. ciemność marsz po kartach spraw. Dusza od ciemności wiosność, tak właściwie w tej chwili można byłoby zaśpiewać. Joanna Kondrat, wchodzisz na teren więzienia, spotykasz się z tymi ludźmi, którzy z osadzonymi, śpiewasz dla nich, niesiesz im tam nadzieję. Kogo widzisz, patrząc w oczy tych ludzi? To zależy, Agnieszko. Spotykam czasami dzieci, takie złamane, złamanych ludzi. Ludzi, w niektórych z nich widzę skruchę, a w innych poszukiwanie w dalszym ciągu sensu tego, co się wydarzyło. Czasami zaglądam w oczy z przerażeniem. Nie wchodzę tam, żeby oceniać, ale niektórych rzeczy się dopiero uczę. Więc tutaj naprawdę ciężko stworzyć wspólny mianownik dla wszystkich rozmówców. Zdarza się, że ktoś się rozpłacze, że powie przepraszam, że nie wiedziałem? Oj tak. Dzieje się to na koncertach, dzieje się to w trakcie rozmów. To są bardzo mocne momenty, w których sama nie wiem, w którą stronę pójść. Myślę, że czas jest zawsze takim naturalnym, taką naturalną przestrzenią, żeby rozładować to, co się dzieje. Natomiast kiedy nazywa się te rzeczy, kiedy jest się w ciszy, ci wszyscy ludzie to mówią, że po 4 latach bycia ze sobą w celi, ze współwięźniami, dochodzą do wniosków, do których nigdy nie mogliby dojść, będąc na wolności. Więc więzienie staje się jednocześnie przekleństwem i błogosławieństwem, bo mają wreszcie czas na refleksję, żeby uporządkować życie, które zostało złamane, bo to też warto powiedzieć, że większość z tych ludzi oddała to, co dostała. To nie byli ludzie, którzy nasiąkali w domu zaufaniem, miłością, wzmocnieniem. Oni dostali coś zupełnie innego. I ta energia, która została wygenerowana w ich stronę, znalazła ujście w postaci ich czynów. I jest to absolutnie przerażające. Temu się nie da zapobiec na pewnym etapie w życiu. Można to robić tylko we wstępie, tylko apelować do tego, żeby trochę inaczej planować, czy profilaktyka jest jedynym narzędziem tak naprawdę zmiany pewnych rzeczy. Ale też tak jak rozmawiamy, mam wrażenie, że cały czas jest nadzieja dla tych ludzi. Cały czas dla wielu z nich jest ta nadzieja, żeby dać im szansę, tak jak temu Łotrowi na krzyżu. Teraz, drodzy Państwo, zapraszam na takie krótkie spotkanie z jednym z tych ludzi, żebyśmy nie były gołosłowne. Za co się dzieje? Z artykułu 148. Zabójstwo planowane na zlecenie współudziału. Z tego artykułu 11. Rodzice byli w rodzinie inteligenckiej, wykształceni. Tata inżynier, elektronik, informatyk, muzyk. Mama muzyk, fizyk, matematyk. Chciałem być leśnikiem, żeby mieć własną hodowlę koni, zwierząt, psów. Pracowałem, no i wyjechałem do Olsztyna. Już chciałem sam. Niestety. Zaczęło się jakieś inne rzeczy dziać, pobicia, ręce szły w ruch. Nie wiem, czy nieraz tak się dzieje, bo jestem ostatni, żeby zacząć jakiś, powiedzmy, spór, czy coś zrobić, lub też, żeby fizycznie rozwiązywać. Ale jeżeli już, no to tracę panowanie, nastawia i gorączki, i no ciężko zatrzymać to wszystko. I bardzo dziwne rzeczy wtedy w głowie są, takie, o których nawet ciężko mówić. Tak. Później tu kolejna porażka, a wszystko szło gdzieś nie tak, z drugiej strony. Że tak jakby było, nie wiem jak to powiedzieć, w mojej postaci dwoje zupełnie innych ludzi. Potrafię być bardzo dobry. I dla rodziny wiadomo, a wielu rzeczy sam się bałem. Ja wiem, że to jest nienormalne, to jest chore, to są jakieś zwierzęce odruchy. Ale już byłem wzywany przez dzielnicowego, gdzieś rozmawialiśmy, bo mój chłopie, psychiatryk albo więzienie, tam wylądujesz. Psycholodzy nie potrafią pomóc. 2 lata ponad brałem leki, już odbywając karę pozbawienia wolności. A to były tak silne dawki i też niewiele pomagały. I przychodzą różne takie okresy tej pracy nad sobą, no, wiadomo, nad sobą, bo nie można od innych wymagać. Tak? Przychodzi ten moment już, no nie wiem jak to nazwać, schodzi to wszystko i jakieś myślenie i tak. No, szczególnie, że no, są wartości od dziecka zupełnie inne i tu z mojej strony no, musiało być dużo pracy. Teraz mówię. Najmniejsza bieda, że sobie się gdzieś robi krzywdę, najgorzej, że mnóstwo ludzi cierpi. No, nieraz na jednym niekontrolowanym takim czynie. Bardzo dużo ludzi cierpi, no pomijając jeszcze jakich dochodzą do tego ofiary. Tylko na to nie ma pomocy. Zaczyna się szukać pomocy, to albo jest za późno, albo specjaliści mówią przychodzić, to ty jesteś zdrowy. Bo ty się martwisz, bo ty myślisz, bo ty to. Miałem kiedyś taką, powiedziałeś do księdza. W głowie jest niby wszystko dobrze, to wiem, musi być praca, dom, szkoła czy coś, dzieci, rodzina, wszystko dobrze. Nie, jedna chwila, jedno coś i nie da się wytłumaczyć, czemu tak. Bardziej dziś wcześniejsze etapy pomocy powinny być, jak coś się dzieje. Tylko też dla obu stron. A ludzie nie chcą tego. I trochę się zmieniły wartości i myśli, co zrobię po wyjściu. Czekają wciąż na cud, żebrzą w głos, nie słyszą cudzych próśb. Dobrze śpią na stosie tanich dóbr, w plecy nóż, w obronie swoich cnót. Modlą się przed niebem, ćwiczą skłon ciszy dusz, w kieszeni strzeże bąż. Chciwie drżą, zjadają sobie trud. Ciemna noc ich domu strzeże. Gest za gest, żadna strata, cios za cios, wszystko wraca. Gniew za gniew, długów spłata, wet za wet, karma taka, gest za gest. Gest za gest, żadna strata, karma taka. Utwory te same, które już znamy, przybierają zupełnie inny wymiar i zupełnie inny sens. Joanna Kondrat, która nie boi się nieść odrobiny nieba i światła pomiędzy ciemność i beznadzieję, pomiędzy tych łotrów, ale dzisiaj wszystko może się zdarzyć i dobrzy, i źli. Każdemu trzeba dać szansę i wy chcecie taką szansę nieść w koncertach. Tak, realizujemy teraz projekt pod patronatem Niebieskiej Linii. Film, który ma na celu przedstawienie no, takiego ważnego tematu, na który czasami brakuje przestrzeni, tematu przemocy. Rozmowa, którą usłyszałyśmy przed chwilą i którą usłyszeli państwo, to jest zapis jednej z rozmów, które przeprowadziliśmy razem ze współtwórcami wspomnianego niebieskiego filmu, którego premiera odbędzie się na niebieskim koncercie w Zakładzie Karnym w Barczewie. W tym kościele. W tym kościele. W kościele Dobrego Łotra. W kościele Dobrego Łotra w Barczewie. I to jest też sytuacja bez precedensu, ponieważ teren zakładu karnego jest zamknięty dla oczu lokalnej społeczności. Ten koncert będzie jednym z tych wydarzeń, na których będziemy mogli państwa gościć ze sprawą uprzejmości władz zakładu karnego w Barczewie. Kiedy? 11 maja o godzinie 13:00. Będziemy wykonywali koncert dla osadzonych oraz ludzi z lokalnej społeczności. A potem ten koncert przeniesie się też do Warszawy, w inne takie ważne miejsca? Tak, chociaż najchętniej powiedziałabym o tym drugim koncercie w kolejnym, przy okazji kolejnego spotkania, jeśli już się mogę wprosić, ponieważ to jest jeszcze szereg innych wydarzeń, które będą temu towarzyszyły. Natomiast na tymże koncercie, niebieskim koncercie w kościele pod wezwaniem świętego Dyzmy Dobrego Łotra, zaprezentowana zostanie premiera filmu, niebieskiego filmu, którego fragment słyszeli państwo przed chwilą, a którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy i profilaktyki i problemu praw ofiary, które są czasami pomijane. Ale też dania szansy, dania nadziei tym, którzy będą na tym koncercie, że może jeszcze nie wszystko stracone, że każdy ma drugą szansę, każdy może być tym dobrym łotrem. Właśnie tak. Właściwie wszyscy jesteśmy, mamy tę samą konstrukcję. Jeśli wolno mi z tego miejsca podziękować współtwórcom tego tego wydarzenia, Agnieszko. Robert Karabin, Piotr Gryszko i major Marek Kulwicki, którzy otworzyli wrota zakładu karnego. Bardzo dziękuję. Że i wrota Kościoła Dobrego. Wrota Kościoła Dobrego Łotra. No i współtwórcy filmu Darek Łukawski i Marek Pacek. To jeszcze życzenia dla słuchaczy na Wielkanoc? Ja życzę Państwu radosnych świąt, żeby forma nie przerosła ich istoty. Czyli niewiele sałatek, a więcej czasu dla ducha. Tego wszystkiego nam życzę. Joanna Kondrat, bardzo pięknie dziękujemy w poranek wielkanocny z dobrym łotrem, który w czasie zmartwychwstania, któremu w czasie zmartwychwstania zostały odpuszczone grzechy, a my zostawiamy Państwa w ten poranek wielkanocny z bardzo pięknym kolejnym utworem, zapraszając jednocześnie na inny koncert Artura Dutkiewicza, który przed nami, który razem z Mariuszem Owczarkiem o którym będziemy Państwu opowiadać. Mariusz już niedługo w Mało Obiektywnie, a potem ja w kolejnych muzycznych rozmowach na poranek wielkanocny Mazurek Satwiczny, czyli pełen dobroci, harmonii, miłości, tego wszystkiego, czego ja również Państwu życzę w niedzielny poranek wielkanocny. Agnieszka Trzeciakiewicz, zostają Państwo z nami. To promocja. W marcu Jan Ptaszyn Wróblewski obchodził 81. urodziny. Do udziału w jubileuszowym koncercie mistrz zaprosił gwiazdy polskiego jazzu, m.in. Ewę Bem, Andrzeja Dąbrowskiego, Henryka Miśkiewicza i Andrzeja Jagodzińskiego. W programie wieczoru znalazły się znane piosenki Jana Ptaszyna Wróblewskiego oraz światowe standardy w mistrzowskich aranżacjach jubilata. Retransmisja na antenie Trójki. Dziś kilka minut po 18. Autopromocja.